в серебряной позолоченной ризе, украшенной крупными драгоценными камнями. Гэтый факт рабавання пацвярджаецца полацкім інвентаром 1712 году. Чудатворны образ Пресвятой Девы, находившийся в кафедральной церкви Полоцкой, увезен комендантом Озеровым в Смоленск. У сутарэннях собору месцілася царское пороховое сховище. Досыць было іскрынкі, каб беларуская святыня ўзлетела ў паветра, і такая іскра ўспыхнула 1 траўня 1710 году. Якраз напярэдадні дзіўнае супадзенне адыходу з Полоцку расійскіх войскаў. Выбух знішчыў сцяну, левы бакавы алтар, пашкодзіў калоны і скляпенні. Куродымныя руіны 30 гадоў стаялі на верхнім замку, выклікаючы ў сэрцах у палачанаў і тых, хто плыў па дзвіне, глыбокі смутак, нагадваючы пра цяжкія страты роднай зямлі. За паўночную вайну трохмільённы беларускі народ скараціўся на 800 тысяч. Зрэшты, першы расійскі імператар, як вядома, не цырымоніўся і са сваімі падданымі. Дабы защитіць отечество ад врагов, Пётр апустошыл его больше всякого врага, пісаў Васіль Ключевский. У палітычным запавеце цар адкрыта сказаў, што народ трэба трымаць у беднасці бесправ'я і непісьменнасці, каб лягчэй выкарыстоўваць і расходаваць яго на дзяржаўныя патрэбы. Сучасны расійскі гісторык Ігар Буніч наогул бачыць у асобе Петра крывавага маньяка. Згадваючы шматлікія пакаранні смерцю, ён піша пра тое, што насельніцтва сібірскага гораду Тураўца, улічённае ў расколе, волею цара было ўсё цалкам улучна з немаўлятамі, пасаджанае на палі. Буніч падае і такі факт. У прысутнасці імператара 22-гадовай дзяўчыне прыдворнай красуні Марыі Гамільтон, нягледзячы на маленне, адсікаюць галаву. Пётр бярэ мёртвую галаву з эшафоту, цалуе яе ў вусны, нечакана для ўсіх падымае над натоўпам і пачынае чытаць лекцыю з анатоміі, тлумачачы, какая жыла в галаве, для чаго прызначана. У Полацк вярнулася толькі малая частка месцічаў, рассеяных ліхалеццем па свеце. У 1716 годзе сойм полацкага ваяводства паслаў у Вільню дэпутацыю з просьбаю вызваліць горад ад падаткаў. Ён так збяднеў, што абраныя праз 10 гадоў бурмістры не мелі за што паехаць на зацверджанне да войта. Да ваеннай колькасці насельніцтва Полацк дасягнуў 1,7 гады 18 стагоддзя, калі ў ім зноў налічвалася блізу тысячы дамоў. 1738 год у полацкіх аналах пазначаны пачаткам адбудовы Святой Сафіі. Нялёгкі клопат усклаў на сябе уніяцкі арцыбіскуп Флорыан Грабніцкі. Ужо заадно гэта ён варты нашай удзячнасці. На запрашэнне ўладыкі Флорыана з Вільні прыехаў вядомы ў вялікім княстве дойлет Ян Глаўбец. Перад выбухам парахавога сховішча Сафія мела выгляд храма фартэцы з прысадзістымі вежамі. У 1750 годзе сабор канчаткова набыў добра знаёмае нам сучаснае аблічча і стаў выдатным помнікам архітэктуры так званага віленскага барока. Глаўбец і кіраўнік муляраў Касінскі устукавалі ў новы храм падмурак і часткі сценаў ранейшай Сафіі, не столькі дзеля эканоміі, як з павагі да старажытных дойлідаў, а яшчэ, каб паказаць пераемнасць уніяцтва ў дачыненні да праваслаўя. Новы сабор павінен быў сцвярджаць самастойнасць і сілу уніяцкае веры. Ад ярусу да ярусу імкнуць у вышыню вежы, якія робяць усю велічэзную спаруду зграбнай лёгкай. У суладнасці са знешнім абліччам унутраная, багатая ляпніна, васьмікалонны алтар. З блакітнага нябеснага астраўка над ім глядзіць Тройца, Христос і Саваоф, над якімі увасабленнем Духу Святога лунае голуб. Цёплая палевая афарбоўка сценаў урачыста спалучаецца з пазалотаю і белым колерам алтароў. Напрыканцы 19 стагоддзя карнізы галоўнага алтара яшчэ былі ўпрыгожаныя скульптурамі святых. У 1752-1768 годах побач саборам падняліся, утвараючы з ім адзіны ансамбль, трохпавярховыя карпусы мужчынскага базыльянскага кляштару, знішчаныя ўжо ў 20 стагоддзі. Адноўленая, а дакладней нанова пабудаваная Сафія шмат пабачыла. Была здратаваная унія,